السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نزعم وليوتي كما لقد تنبليها هذا نبيه ونموه شفويه ونتنبليش مبليين sisi ndugu zenu tumekuja hapa katika nchi hii ya Burundi kwa ajili ya kuwatembelea ndugu zetu, kufikisha yale ambayo tulionayo mawili matatu, hatuna zaidi ya hilo. Tukapata nafasi ya kwamba na ndugu zetu pia tuje tuwatembelee hapa Mzile mjini. Alhamdulillah tulikuwa majuzi katika eneo lingine la hapa mjini, kwaona si vibaya pia na kufika eneo hili. Jambo la pili, nashukuru pia uongozi kutupa nafasi hii, na Allah subhanahu wa lipi kila la kheri. Na sisi sote kwa ujumla, Allah tumuomba atulipe kila iliyokuwa la kheri. Jambo la tatu, ndugu zangu, mimi sintokuwa na mazungumzo mengi kutokamana na kwamba mazingira ya maeneo haya yanaonesha panahitajika muda mchache kwa ajili ya watu kwenda kwenye shughuli mbalimbali. Katika wakati huu, ndugu zangu, tutumie kama dakika 20 au 15 tujifunze hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi ambayo amepokea Imamu Abu Daud katika sunan yake. Mtu mmoja alikuja kwa Mtume alayhi salatu wa salam akamwambia, ya Rasulullah, ayyun nasi khair, ni yupi mtu mbora katika watu wote hawa tunaoishi duniani? Ni yupi mtu ambaye ni mbora anayeridhiwa na Allah, anaridhiwa na sheria ya Allah duniani na akhira? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, khairun nasi, mbora wa watu, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, ni mtu aliye na umri mrefu, ameishi muda mrefu na matendo yake yakawa mazuri. Aliyeishi muda mrefu, miaka mingi, kisha wa hasuna amalo, na matendo yake yakawa mazuri. Yule bwana hakuchoka, kamuuliza pia Mtume, wa ayyun nasi shar, na ni nani katika watu mtu mbora, mtu muovu, mwenye shari, mwenye hali mbaya, Allah hamridhii, hampendi? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sharrukum, mtu aliyekuwa na mshani mshari zaidi kwenu nyinyi, man tala umruhu, ni yule mwenye umri mrefu, kaishi muda mrefu sana, wasaat amalo, na matendo yake yakawa mabaya. Hii ndo hadithi ninapenda katika wakati huu, ndugu zangu, tujifunze tu walau faida mbili tatu katika hadithi hii. Faida yenyewe itahusiana kwenye hichi kipengele cha kwanza, ni nani mtu ambaye ni mbora mbele ya Allah. Mtume amejibu, ni yule ambaye amepata umri mrefu. Umri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika umma wake ameutabiri katika hadithi iliyokuja sahihi ya kwamba umri wa umma wangu ni mabaina 60 ila 70, wa qalilun man yujawizu dhalik, umri wangu au umri wa ummati wangu ni miaka 63 na kuendelea mpaka 70, na ni wachache wenye kuvuka umri huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema umma wetu, umma wake yeye ambao ndio sisi hapo Uislamu, umri wa kuishi katika hii dunia sisi ni kuanzia 60 na kuendelea, wanaovuka ni wachache sana. Sasa mtu ambaye ni mbora, Mtume anasema man tala umruhu, ni mtu umri wake umerefuka, wa hasuna amalo, na matendo yake yakawa ni mabora. Ndugu zangu, kadhia ya matendo yaliyokuwa mazuri na mema inatokamana na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yawezekana tukafanya matendo lakini si ya taufiki ambayo Allah ameyapitisha yakawa mazuri. Nafahamu ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam anasema anna Allah idha ahabba 'abdan, hika ya Allah kimpenda mwanadamu, ista'malahu, basi humtumikisha. Qalu mashabu, wakasema kaifa yasta'milu, ni namna gani Allah akimpenda mwanadamu atamtumikisha? Qala, akasema Mtume, yuwafiquhu ila amalin salih, utawafikishwa wewe katika matendo mema. Ndugu zangu, wangapi katika sisi tuna umri mrefu? Kati yetu sisi hapa kuna watu na miaka 35, 40, 50 na 60 na 70 na kuendelea. Lakini umri wetu huu mrefu, je, ulishawahi kutafakari umri wako huu ulionao na haya matendo unayoyafanya? Je, ni katika matendo uliyowafikishwa yanayomridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa sababu mtu aliyekuwa bora ni yule mwenye umri mrefu, lakini sio umri mrefu tu, wa hasuna amalo, na matendo yake yakawa mazuri. Nikupeni mifano miwili mitatu. Kuna watu waliokuwa wema, masalafu saleh, miongoni mwa matabi'i, miongoni mwa masahaba, miongoni mwa aimmatul huda, walikuwa na umri mkubwa sana, lakini Allah akawafikisha kuwa na matendo mazuri. Mmoja katika masahaba, Hakimu ibn Hizam radiyallahu anhu. Hakimu ibn Hizam ameishi umri wa miaka 120. Miaka 60 alikuwa sio Muislamu, miaka 60 alikuwa ni Muislamu. Historia inasema Hakimu ibn Hizam miaka yake 60 aliyoitumia katika Uislamu ni miaka ilikuwa ya jihadu fi sabilillah. Alikuwa akipambana katika dini ya Allah Subhanahu, yadfa'u amwala, anatoa mali zake kweli kweli li ajili Allah tabarak wa taala. Hakim ibn Hizam umri wa miaka 120, umri wa miaka 120. Tukitafuta katika mazingira yetu, mtu mwenye umri wa miaka 120 ni mtu amekuwa ni mtu mzima sana, ni mtu ambaye tunaweza kusema ni wachache sana wanakuwa na nguvu, wengi katika wao wanakuwa na hali duni, hata kunyanyuka pia hawawezi. Chukua mfano wa pili katika watu waliokuwa na umri mrefu halafu wakautumikia katika khairi, ni Abu Raja Al-Utaridi rahmatullahi alayhi. Huyu ni katika matabi'i, aliishi umri wa miaka 120. Umri wa miaka 120. Historia inasema alipofikisha umri wa miaka 116 alimuoa binti Bikra na akazaa naye watoto wengi rahmatullahi alayhi. Ndio maana wanasema ya kwamba mwenye kuishi katika maisha yake ya ujana akautumikisha mwili wake kwenye matendo mema, Allah subhana anamuwafikisha huko mbele, anapokuwa ni mtu mzima bado anakuwa imara katika taa, bado anakuwa imara katika taa. Miaka 120, lakini mtu huyu anaoa kwa miaka 116? Bali sio hivyo, ndugu zangu, sio hivyo tu. Al-Imam Abu Raja Al-Utaridi alikuwa anawasalisha watu tarawehi, anawasalisha watu tarawehi. Mtu wa miaka 120 anawasalisha watu tarawehi, tarawehi anawasalisha kwa siku 10 kamaliza msahafu. Siku 10 kwa maana kila siku anasoma juzuu 3. Mtu wa miaka 120 aliyeutumikisha umri wake kwenye ujana, kwenye ujana, kwenye kheri, Allahum bariki umri wako, umri wake ule, akiwa ni mtu wa umri wa miaka mingi pia anabakia imara. Mfano wa tatu na wa mwisho, mfano wa tatu na wa mwisho, mmoja katika matabi'i wanawachuoni, Al-Imamu Abu Ishaq As-Sabi'i alikuwa na umri wa miaka 93. Miaka 93 alikuwa anasimama usiku kusoma qiyamul layl, kiswali qiyamul layl, anasoma takriban aya 1000. Anaswali usiku na umri wake 93, anasoma Qur'ani aya 1000. Alipofikisha umri wake wa miaka hiyo, anasema fakana yabki rahmatullahi alayhi, akawa analia sana. Wanamwambia mbona unalia? Anasema mimi leo hii ninalia, nimebahatika kusoma usiku wangu, ninapolala ninasoma tu Bakara na Ali Imran basi. Yani anasikitika kwamba na utu wake uzima, lakini akisimama akiwa mtu mzima anasoma suratul Bakara yote kwa ujumla, raka ya kwanza, raka ya pili anasoma suratul Ali Imran yote kwa ujumla. Ukichukua suratul Ali Bakara na suratul Ali Imran zina aya takriban 486. Mtu mwenye umri wa miaka 93 ana uwezo wa kusimama na kusoma aya 486. Yote haya yanatokana na nini? Ni kwa yale matendo mema ambayo mtu anayazoea akiwa ni kijana, Allah anambariki katika umri wake. Kwa hiyo Mtume anaposema ya kwamba mtu bora ni yule mtu ambaye amekuwa na umri mrefu na matendo yake yakawa mema. Ndugu zangu Waislamu, katika kheri tunatakiwa tuibebe kwa kiasi kikubwa sana, tuyaangalie maisha ya akhera kwa kiasi kikubwa sana. Katika kheri ambayo inatakikana kila mmoja kati yetu sisi aitizame kwa kiasi kubwa na haraka mno ni kuhusiana na akhera. Naamini sote tuliomo humo ndani kila mmoja ana mipangilio ya maisha. Kila mmoja ana malengo, kila mmoja ana amali na tumuhati anazozipendelea. Kuna watu wanapendelea wafungue makampuni, kuna watu wanatamani wakaishi Ulaya, kuna watu wanatakiwa wanatamani wawe matajiri wakubwa sana. Nimalizie kwa kusema ya kwamba matarajio mazuri yatakayotunufaisha sisi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni matarajio yaliyojengwa katika msingi wa matendo mema. Tena matendo mema yatakayomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema tulikuwa katika vita na Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiku tumelala, watu wamepumzika, usiku wamelala. Anasema Abdullah ibn Mas'ud anasema nikaamka ghafla, naangalia sehemu ya kulia simuoni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ninaangalia upande wake wa kulia simuoni Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu, naangalia upande wa kushoto simuoni Umar. Anasema nikaingiwa na hofu, aina Rasulullah, yuko wapi mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam? Usiku huu amevamiwa na nani? Amebutwa na nani? Anasema faraaitu an-nara min ba'id, nikauona moto ule kule kwa mbali. Anasema nikaanza kuunyemelea ule moto kuutazama, fawajadtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabah, nikamkuta mtume na masahaba. Kumbe kipindi hicho kuna sahaba ambaye ni Abdullah ibn Zubaydaini amefariki usiku. Sikilizeni ndugu zangu, Mtume swalla sallam usiku ameamka yeye na Abu Bakar na Umar, wanamzika Abdullah, wanamziko ni kaburi. Anasema Abdullah ibn Mas'ud anasema nikawa nimekaa pembeni ninaangalia mtume yuko ndani ya kaburi anampokea Abdullah. Kipindi na mtu anampokea Abu Abdullah ndani ya kaburi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Allahumma hadha ar-rajul, ewe Allah subhanahu, nakuomba nakutajia kunako huyu mtu, jaa ilayka radiyan, anakuja kwako wewe hali ya kuwa amekuridhia, wa ana radin anhu, nami pia Mtume sallallahu alaihi wasallam nimemridhia, farda anhu, basi ewe Allah na wewe mridhie. Abdullah ibn Mas'ud anasema fatamannaitu anni dhalika ar-rajul, nikatamani na mimi ndo ningekuwa huyo mtu. Sasa anatamani na yeye kwamba angefariki halafu akaipata ile radhi ya Allah subhanahu na radhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana yake ni kwamba sisi sote na maisha yetu na shughuli zetu na harakati zetu ziwe ni harakati kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mlango unaoambiwa huu ni mlango wa kheri, ukimbilie ndugu yangu. Mlango unaambiwa kwamba hili utapata pepo ya Allah, kimbilia hapo. Abdullah ibn Mas'ud anatamani awe ndio yule maiti, yani yeye awe amekufa kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akamuombea hiyo dua. Hivi kuna mtu kati yetu sisi anaweza kutamani kufa kwa maana ya kazi yake hizi starehe za dunia akayaacha haya aliyopo katika khair ya dunia? La, wachache sana wanaotamani hivyo, lakini tutamani tuyapangilie mambo yetu kwa ajili ya kesho akhera. Ndugu zangu, nimeahidi dakika 15 na ninataka nitimize hivyo hivyo. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie sisi Waislamu kwa ujumla wetu tuyapange maisha yetu yote katika misingi ya dini. Namuomba Allah tabaraka wa ta'ala ajalie zile mawazo tulionayo, fikra tulizonazo ziwe ni fikra kwa ajili ya kuhudumia Uislamu. Hivi unaonaje unakutana na Mola wako haujatoa juhudi? Unakutana na Mola wako haujatoa juhudi yoyote ya kuusaidia huu Uislamu. Unakwenda kumwambia nini Mola wako tabaraka wa ta'ala? Umeumaliza umri wako wote wa miaka 63 na 70 kwa lengo la kuitumikia dunia peke yake, mpaka unazeeka na mvi, kumbe harakati zako zote ni kwa ajili ya kuitumikia dunia, haujaweza kuumia kwa ajili ya akhera. Angalia hawa, mtu anasimama usiku kwa aya 486 anasoma Qur'an na moyo unamuuma huku analia. Hivi wewe qiyamul laili tu katika maisha yako wasimama mara ngapi kwa mwezi? Witiri tu sisi kati yetu sisi Waislamu, witiri tu ya rakaa moja au tatu au tano na kuendelea, waweza kusimama katika mwezi mara mbili au mara moja? Tena unasimama umechoka, hautaki hata kuendelea. Lakini hawa waja wema waliona matarajio yao yawe ni akhera. Na sisi ndugu zetu, ndugu zangu, tujitahidini tuweze kuiona akhera, tujitoleeni kwa kadri tuwezavyo, tujifundishe dini zetu, tuhakikishe tunafanya ibada zetu kwa kiasi kikubwa, tuwatii wazazi wetu wawili, tujitahidi kuwafanyia mema, tuishi na ndugu zetu kwa mazuri na kheri. Hili ndilo ambalo Mtume anasema man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yule ambaye atakayekuwa na umri mrefu kisha matendo yake yakawa mazuri, huyu ndiye mtu ambaye ni bora. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tusamee madhambi yetu, namuomba Allah tabarak wa ta'ala tuongoze katika haki na tuongoze katika njia ya sawa, na tujalie kuwa katika wale wenye kusikiliza na kufuatia, na pia namuomba Allah tabarak wa ta'ala atulipe sote kila lililokuwa la kheri. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khair. Thank you.